opnemen. Oké. Okay. God zegen iedereen. Les links. Geweldige harde werkers. Jullie zien eigenlijk alsof jullie een pauze hebben van werk. Even eten, even genieten. Dat is zeker waar. Nee, jullie werken elke zondag weer geweldig, joh. Ik ben echt trots op deze team. Het is echt geweldig dat we het allemaal omarmen, deze visie. En dat we niet alleen staan als een kleine groep, maar dat iedereen mee wilt helpen en mee wilt doen en ervoor wil gaan. Voordat we beginnen, wat we vorige week hebben gedaan, gaan we vandaag weer doen. Voordat we beginnen, wil ik je vragen, wat heb je de afgelopen periode ervaren in je functie, waarbij jij duidelijk God te werk hebt gezien? Of iets dat je hebt meegemaakt dat je als een win-situatie hebt ervaren? Wees specifiek. Ik ga beginnen en daarna kunnen jullie overnemen wanneer jullie willen. Wat ik als een winstsituatie heb gezien was, afgelopen week heb ik en mijn vrouw iemand bezocht. Deze persoon is nog niet naar de kerk gekomen. Deze persoon heeft het heel lastig. Zou vandaag komen, is niet gekomen. Ik ga deze week kijken wat er aan de hand is. Maar deze persoon heeft via de website de preek dat ik had gepreekt genaamd Ga naar je kamer, over gebed, weet jullie nog? Die had het gehoord en die zei van, weet je, ik werd echt geraakt erdoor en het heeft me echt gezegend. Terwijl deze persoon echt een super lastige situatie aan het meemaken is. En voor mij vind ik dat een win situatie. Doordat onze broeder alles het opstelt, geluid opstelt. Vervolgens de camera opstelt. We nemen het op. We doen ons best om alles zo goed mogelijk te doen. Goede beamer, goede alles. En vervolgens probeer ik te editen, plaats ik online. En dan wordt er een leven geraakt. Niemand kent haar, nog niet. Misschien zullen jullie haar volgende week leren kennen. Maar die persoon is geraakt doordat er enkele mensen hier bezig zijn om iets te doen. En vaak zien we de vruchten niet, maar er zijn wel vruchten in hetgeen we doen. Dus dat is voor mij een winstsituatie binnen mijn functie als voorganger. Als predikant ook. Dat oké, de persoon werd geraakt door de preek. Die heeft gebed begrepen enzovoort. Wat hebben jullie ervaren de afgelopen periode als een winstsituatie binnen jullie functie? Dus ik zeg van... Oh nee, een applaus daarvoor. Ja. Niet voor mij, maar voor hoe we allemaal werken. Yes. Ja, ik op tijd komen. Weet je, ik had een streven om met de tram. Mm-hmm. Dus ik vind het wel vooruitgang, maar nu kan ik wel beter aansluiten. Oké. Geweldig, geweldig. Geweldig. Iemand die een winstsituatie heeft ervaren binnen zijn of haar functie. Iets wat iemand heeft gezegd, wat je hebt opgemerkt. Ja, samenwerking. Ja. Samenwerking. Ik heb hem vorige week eigenlijk... vorige week heb ik hem eigenlijk ook al een keer laten vallen. Maar nu in de hele groep in ieder geval. Mm-hmm. Dat sinds dat wij op... dat ik het meemaak met vrijdagse oefenen. Mm-hmm. Dat wel echt heel erg opbouwend is voor de zondag. Ja. Echt onvoorstelbaar het verschil. Ja. En of dat dan alleen maar komt omdat we alles al opgesteld hebben en we zondag rust hebben en daar dus nog meer kunnen oefenen. Ja. Tuurlijk, heeft er allemaal mee te maken. Energieniveau ook. Ja, precies. Ja. Dat was een goed idee van Fabio. En ik had Henny gebeld, gevraagd of het kon en het is gelukt. Dus heel goed. Ja, amen. Iemand een winstsituatie? Binnen een live group of binnen een worship team? Ik heb het gevoel dat ik dat heel vaak kan. Dus ik was van plan om vandaag mijn mond te houden. Ja, het mag, alles mag. Mag? Binnen te. Dus als iemand anders een winsituatie wil. De winsituatie is dat, net als Marco zegt, op zondag hebben wij meer tijd om mensen welkom te heten, wat rustiger aan te doen. Om meer energie daarin te steken en niet in alle spullen nog neerzetten en versnel dat of snel dit. Dus wij zijn ook wat relaxter, minder druk. Ik ervaar er wat wel, een periode dat je hebt van oké, je moet zondag vroeg opstaan, alles moet klaar zijn, alles moet dat gaan. Dus dan krijg je iets van je, oké, staat het allemaal op tijd op zijn plek, is het allemaal goed geregeld. Dus. Yeah. En de winsituatie is dat je nu wat relaxter bent en wat rustiger aan kan doen, waardoor je toch minder vermoeid ben naar de mensen toe, maar ook naar jezelf toe, dat het allemaal wat rustiger verloopt. Ja. En ik denk dat we dat zo door moeten trekken, ook naar, naar volgend jaar toe. Ja. Dat is een winsituatie. En dat, ik ben nu ook zo gaan kijken naar, naar de opstelling en naar de aanbidding en hoe wij het doen, zeg maar. Voor jou, oké, als ik hier binnenkom in de kerk, als vreemde, zou ik me dan thuis voelen, zou ik het leuk vinden, zou ik het ding, zo vind ik, moeten wij te werk gaan. Van, oké, ik kom binnen, is de ambiance goed, is de sfeer goed, vind ik het leuk om hier terug te komen. Ja. En dan ben ik de laatste tijd zo er tegenaan gaan kijken. En dan werk je heel anders, omdat je gauw alles neerzet en zo snel. Maar ja, je moet zo werken dat jij zelf het gevoel hebt van oké, ik vind het fijn om te zijn. Dus. En dat is belangrijk. Want als jij het fijn vindt, vinden andere mensen het ook fijn. Ja, als mensen aankomen, dan zijn we ook niet de hele tijd heen en weer aan het lopen. Dus wat ik veel meemaak nog, ik moet eraan werken dat ik de hele tijd heen en weer loop. Oh, ik ben dit vergeten, ik ben dat vergeten. Maar zo heb je meer rust, we zijn niet heen en weer aan het lopen en... mensen aan het ontwijken terwijl we hier zijn voor de mensen. Maar vaak zijn we zo erg. Ja, nee, dat is echt een goede winstsituatie voor ons deze periode. De aanbidding vind ik ook geweldig. Hij heeft het aangepast naar één langzame. Want eerst begon hij altijd met de snelle. Maar nu heeft eerst een snelle liedje, daarna twee snelle, twee langzame. Maar nu heeft hij aangepast naar één langzame beginnen. En daarna twee snelle, daarna weer een langzame. En ik heb gemerkt, deze twee weken is het heel anders. De sfeer. De mensen komen binnen, oké, we aanbidden, aanbidden en vervolgens keihard zingen en dan weer de cooldown als het ware. Warming up, gek gaan en dan cooldown. Ik vind het heel nice. Idee van de stoelen, goed idee, geweldig. Zag heel leuk uit vandaag. Ja. Is dat door iedereen ook zo ervaren? Ja, iedereen heeft mij gezegd. Iedereen heeft het gezegd. Er is iets, er is een knusheid, er is iets, ik weet niet. Ja, top. Nee, geweldig. Nou, iemand die nog iets wil delen? Dat was het. Ja, iedereen heeft een plek, vind ik. Oké. Nee, is goed. Applaus voor onszelf. We doen het goed. We gaan nu verder met de thema van vandaag. Dat is van vermoeid naar vernieuwd. Yes? Wie weet waar we vorige keer over hadden? Ik zet het online. Ik doe. Ik heb net iets gepakt en ik weet niet meer wat het dit over. Zo vaak denk ik. Iets met D. Iets met D. Niemand. Doorbraak. Kom op mensen. Doorbraak, baby. Baby, doorbraak vertrouwd. Was ik dit de pizza aan het maken? Oh ja, je was de pizza aan het maken. Pizza, dat wel. Ja, die. Ja. Die bij de pizza. Het ging over dienen. Dienende leiderschap. Neem het nogmaals door. Ik zet het online, zodat wij het... Wanneer je boodschappen gaat doen, wanneer je aan het rijden bent en je hebt niks te luisteren, luister het nog een keer, weet je. Er zijn heel veel juwelen dat je daarna denkt van, oh ja, dat was ik even vergeten. Of dat kon ik even herinneren. Dat kon ik even weer erbij pakken. Wat over dienen en hoe wij leiders zijn die dienen. We zijn geen bazen op mensen van, jij doet dit. Nee. We zijn dienende leiders. En we hebben een heleboel dingen opgeschreven. Zoals de vraag is, waar kan ik helpen? Of wat kan ik doen om te helpen? We hebben dingen opgeschreven als, het is niet wat wij doen, maar wie we zijn. Ja, we komen op tijd, waarom? Het is niet wat wij doen, het is wie we zijn. We zijn mensen die op tijd komen. We zijn mensen die de dingen netjes doen. We zijn mensen die de juiste... voorrang hebben enzovoort. Dus dat was vorige week. Vandaag gaan we het hebben over een hele belangrijke thema. Ik hoor dat iedereen er was, maar sommige mensen zijn ziek en andere dingen. Maar vandaag gaan we het hebben over vermoeidheid. En ik vond het heel... God heeft heel veel tot mij staan spreken. Heleboel mensen, ik zie een heleboel mensen vermoeid rondlopen. Echt vermoeid. Ik hoor heel vaak woorden als vermoeid, te veel, te druk, te alles met te. En vandaag wil ik het hierover hebben, want het is niet... Ik geloof uit diepst van mijn hart dat het niet de manier is waarop God wil dat we werken. Zo vermoeid, zo hoe zeg je dat? Je hebt niks meer te geven, echt. Dat is niet de manier waarop God wil dat we werken. Dus vandaag gaan we het hebben over van vermoeid naar vernieuwd. De kracht van een simpel leven. Wat ik hier, dus nogmaals, deze dingen zijn heel veel bijbels, maar ook heel veel praktische dingen. Vandaag gaan we het heel erg praktisch aanpakken. En we gaan het hebben over een simpel manier van leven. We zijn leiders. Wat hebben we vorige keer geleerd? Uiteindelijk valt alles op ons. De verantwoordelijkheid is van ons. Gaat iets verkeerd, dan is altijd de schuld van de leider. Yes? Oh, maar de mensen zijn niet komen opdagen. Denk ik dan van, oké, heb ik wel iedereen gebeld deze week? Heb ik wel genoeg gebeld? Heb ik wel genoeg aangekondigd? Het komt altijd neer op alles wat er gebeurt. Er is een ruzie binnen een live groep. Het komt altijd, valt het neer op de leider. Hoe ga je het oplossen? Heb je ervoor gezorgd dat de sfeer nice was? Had je niet eerst opgemerkt en dingen vermeden? Vaak vermijden we conflicten en willen we niet aanpakken. We moeten het aanpakken. Dus alles valt neer op de leider. En als een leider beter wordt, dan wordt iedereen beter. Schrijf dat op. Ik heb net. Als een leider beter wordt, wordt iedereen beter. Wanneer een leider beter wordt, of als een leider beter wordt, dan wordt iedereen beter. De leider. Wanneer de leider beter wordt, dus als persoon, dan wordt iedereen beter. Want de leider, wat is de leider aan het doen? Die is aan het leiden. En een vermoeide leider, een uitgewrongen leider. Een leider zonder motivatie. Waar gaat zo'n leider de mensen naartoe brengen? Nergens. Dus als de leider slechter wordt, dan wordt iedereen slechter. Dus wij als leider moeten zorgen dat wij in een juiste positie zitten waarbij wij goed kunnen leiden. Waarbij mensen iemand volgen die niet uitgewrongen is of vermoeid is. Maar iemand die weet waar hij naartoe gaat, die de kracht en energie heeft om te leiden. Want leiden kost heel veel energie. Geloof me, ik wist dit niet voordat ik begon met... Ik ga eerlijk met je zijn. Voordat ik begon met voorgangerschap. Ik wist dat voorgangerschap moeilijk was. Ik heb het gezien in mijn vader. Het is moeilijk. Ik wist dat het niet simpel zou zijn. Ik had nooit de gedachte van... Oh, dit ga ik zo in 2-3. Nee, dat wist ik al. Maar ik had niet verwacht dat het zou zijn zoals het is. Het is heel erg vermoeiend. Het is heel erg... het is heel veel geven. Wij als leiders, wij geven heel veel. En heel vaak ontvangen we niet. Veel. He? We geven. En iedereen wil iets krijgen, iedereen wil tijd, counseling, dit. En vaak hebben wij niet een plek om onszelf op te laden. En daar gaan we vandaag over hebben, yes? Van vermoeid naar vernieuwd. Hoeveel zijn klaar om vernieuwd te worden? Yes? Wij zijn niet geroepen om vermoeid te leven. Dat is het eerste. We zijn niet geroepen om vermoeid te leven. Het is heel simpel. Vandaag gaan we het simpel houden. Niks boeiends, niks extra's. Gewoon simpel, maar duidelijk. We zijn niet geroepen om vermoeid te leven. We zijn geroepen om vol energie te leven. Yes? Ik zie heel veel mensen zo rondlopen. Ik kan er niet aan. En dat is niet hoe God wil dat we leven. Dat energielozen, dat geen motivatie hebben. Moeten we weer naar de kerk. Of niet alleen kerk, familie. Ik ken mensen die vermoeid zijn. Maar het gaat om familie. Ze willen niet naar huis. Dat is lastig. Wanneer je zo vermoeid bent, je wil niet naar huis. En je bent moe van werk... En je wilt niet naar huis, want thuis wilt je vrouw iets en je kinderen willen nog iets. En dan raak je vermoeid en al die dingen. Maar wij zijn niet geroepen om vermoeid te leven. En vandaag gaan we kijken en gaan we leren om simpel te leven. We gaan heel simpel leven. Yes? Vanaf vandaag wil ik dat we allemaal simpel gaan leven. Simpel leven betekent niet dat we minder doen. Oké, schrijf dat op. Simpel leven betekent niet dat we minder doen. Yes? Want Wat is de oplossing voor vermoeidheid? Vaak denken we. Niks doen. Niks doen. Slapen. Niks doen. Op het strand liggen. Constant op strand. Constant op vakantie. Maar dat is niet per se de oplossing voor vermoeidheid. De oplossing voor vermoeidheid is niet per se minder doen. Er zijn mensen die heel veel te doen hebben. En gewoon vol energie zijn. Dat gaan we vandaag leren hoe we dat aankunnen. Maar het is niet minder doen. Dat moeten we vergeten. Ik moet minder doen. Ik moet gewoon even liggen. En alleen tv kijken. En laat de tv over me heen rollen. Heel veel mensen hebben dat. Daar gaan we zo meteen over hebben. Maar het is... Simpel leven betekent dat we de juiste dingen doen. Yes? De juiste. Schrijf het op. Juiste. Simpel leven... Simpel leven betekent dat we de juiste dingen doen. Het betekent dat we soms moeten weglopen van dingen, van kleine dingen dat er niet toe doen, om te focussen op de dingen die er wel toe doen. Want heel vaak hoor ik van mensen, ik ben druk, maar dan ga ik kijken, met wat ben je druk? Ja, je bent de hele tijd aan het scrollen en je krijgt zoveel Facebook informatie en zoveel nieuws binnen en je krijgt zoveel dingen terwijl je niet eens druk hebt. Maar het zijn allemaal kleine dingen dat we toevoegen en laag op laag blijven toevoegen. Kleine Dingen die er niet toe doen. En wanneer er op neerkomt om tijd met je kinderen te hebben. Of tijd met je familie te hebben. Dan ben je, ah, ik ben moe. Dus het gaat er niet om dat wij minder doen. Het gaat erom dat we de juiste dingen doen. Dat we de weinige dingen. Ja, we gaan onszelf niet overspoelen met allerlei kleine dingen. Ja. We gaan focussen op weinig dingen. Waarvoor we geroepen zijn voor God om op te focussen. Yes? Hoeveel vinden soms dat ze echt te veel dingen hebben om te doen? Amen. Amen. Amen. Ja, dat is, yes? Het is, ik heb hier geschreven, het is wie God ons heeft geroepen om te zijn. Een levensstijl die ons in staat stelt wanneer we onze hoofden 's nachts op het kussen slaan, met dankbaarheid te reflecteren dat onze dag goed was geïnvesteerd en de verschillende verantwoordelijkheden van ons leven op orde zijn. Hoeveel zouden dat willen? Ja? Want vaak gaan we slapen en dan is het zo, morgen weer een dag, man. Oh, wat een dag was het. Maar dat is niet hoe God ons heeft geroepen om, nogmaals, om te leven. God heeft ons niet geroepen om te leven. Oké. Okay. Heb ik alles gedaan? Heb ik... Ja, dat wel. Oh nee, wacht. Nee, dat is niet hoe God ons heeft geroepen om te leven. God heeft ons geroepen om te leven op een manier. En dat is wat ik wil dat we gaan doen als leiders. Zodat we juist energie hebben om deze kerk te leiden. Dat wij wanneer we onze hoofden gaan leggen op onze kussen, dat we gewoon de voldoening hebben ervaren van, weet je, ik heb alles gedaan wat ik kon doen en God heeft mij geholpen vandaag en ik voel me geweldig, weet je. Misschien heb ik niet alles gedaan wat ik wilde doen, maar ik heb de juiste dingen gedaan en ik heb met de juiste focus gedaan en ik voel me goed. Yes, ik voel me goed, Dan moet ik inspreken. Yes. Elke avond jou spelen. Ja. Ik heb het opgenomen, je kan het. Johannes 10, vers 9 en 10. Johannes hoofdstuk 10, vers 9 en 10. Als iemand het heeft, kan hij voor me oplezen. Johannes 10, vers 9 en 10. Heb jij hem, Fabio? Ben je aan het appen dan? Ben je net op mijn telefoon en je hebt het niet. Hij heeft het al. Dat zijn die kleine dingen die we doen. Weet je? Je bent in een vergadering en aan het appen. Dat is te veel. Dat kan je niet. Rustig. Gewoon één ding tegelijk. Ik ben de deur. Grappig, Fabio. Ik hou ervan van jou. Probeer je niet. Ik ben de deur. We zijn leiders. Oh, sorry. Ja, hoe was dat dan? Ik ben de deur. Ja, volgens mij wel. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen omdat zij leven hebben en overvloed. Yes. Dus Jezus zegt hier, ik ben de deur. Ik ben de deur. En wij kunnen bij hem, wanneer het gaat om Jezus, kunnen wij heen. Hij zegt ingaan en uitgaan. Hij heeft het over schapen. Hij heeft het over het feit dat we gewoon gras kunnen vinden en kunnen liggen en rust kunnen ervaren wanneer we met Jezus zijn. Het betekent niet dat we minder doen, maar het betekent dat we de juiste rust ervaren met Jezus. En hij zei, ik ben gekomen opdat jullie leven hebben en leven in overvloed. Leven in overvloed, maar heel veel van ons, als leiders vooral, voelen we alsof we leven met tekorten. Te weinig tijd, te weinig geld, te weinig rust, te weinig energie, te weinig motivatie, te weinig. Maar God zegt, Jezus zegt, ik ben gekomen opdat jullie leven hebben en leven in overvloed. En dat is de manier waarop God wil dat we leven. Dus vandaag gaan we een vraag stellen. En de vraag is, hoe vol of leeg is mijn emmer? Laat me hier, voor degene die daarna luisteren, ik ben een emmer aan het tekenen op een bord. Zwart op zwart is niet echt. Ja. Ik hoop niet een permanent marker is. Juist. Yes. Dus we moeten vandaag onszelf de vraag stellen, hoe vol of leeg is onze emmer? Want wij hebben allemaal een... Dit is symbolisch, we hebben niet echt een emmer. We hebben allemaal een symbolische emmer. En deze emmer kan super vol zijn. Of het kan een emmer zijn, dat is niet... Okay. Het kan een emmer zijn dat super leeg is. En... Wat voor gevoel ervaar je, denk je, wanneer je emmer vol is? Hè? Wanneer alles goed gaat? Wanneer je gewoon je lekker in je vel voelt? Alles lukt. Wat voel je? Vervuld. Voldoening. Voldoening. Wat nog meer? Tevredenheid. Tevredenheid. Ja. Blijdschap. Ja. Wat nog meer? Yes, ik heb hem bereikt. Rust. Rust. Rust. Yes. En wat voelen we wanneer we wanneer onze emmer leeg is? Of bijna. Ja, stress, wanhoop. Als je leeg bent, geen zin. Of bijna leeg, hè? Vermoeien. Nee. Hoe we hebben ooit dit ervaren? Ja, hoe we hebben ooit dit ervaren? Hoeveel herinneren zich hoe het voelde om hier te zijn? Oh, ja. Toen je gewoon bad en je dag was gewoon goed. En je loopt zo en je vindt €5 op de grond. Dat is een grapje. Nee, maar het is alsof de vogels extra zingen. Ik was op middelbare school en mijn vader gaf me altijd geld voor het eten. Mm. En ik was een kooi geraakt. Dus ik had geen geld om te eten en ik kon niet thuis bellen. Dus ik liep zo en opeens zag ik 20 peso op de... Oeh, nice. Ja, dat gebeurt. Maar toevallig voor jou. Ik heb wel gevraagd van wie is is het iemand geld kwijt? En iemand zei maar dat zijn dus momenten waarbij we voelen van het gaat geweldig op werk. Het gaat geweldig op school. Het gaat geweldig in de kerk, de bediening. Je relatie met God is geweldig. Huh? Wanneer we hier zijn is het heel anders. Wanneer we hier zijn en je vrouw zegt, breng de vuilnis buiten. Vrouw. Nee, dat doe ik nooit met jou, toch? Nee, maar alles... Wat ik zelf heb gemerkt in mijn leven, wanneer ik heel leeg ben, dan ben ik geïrriteerd. Heel snel geïrriteerd. Heel snel. En dan denk ik van, de mensen om me heen. Maar het is niet de mensen om me heen. Het is gewoon, ik ben leeg. Waarom? Want heel veel van ons... En dat is normaal, we hebben gaten waarbij onze tank constant leeg raakt. We hebben gaten waarbij onze tank constant leeg raakt. Maar we gaan er meer op in. Yes? Wanneer het leeg is, heb ik hier staan, het leeg is, zijn we geïrriteerd. Slechte sfeer thuis, op werk. Soms depressief, heb ik zelf meegemaakt wanneer het echt leeg was. Dat ik gewoon niemand wilde zien. Ik heb dat meegemaakt vroeger. Niet met mijn vrouw, dus niet naar mijn vrouw kijken. Nee, maar dat was echt vroeger dat ik echt niemand wilde zien. Bij niemand wilde zijn. Ik wilde gewoon alleen, het voelde gewoon zo. Ah. Er zijn momenten in mijn leven geweest dat ik zo leeg voelde dat ik begon te huilen. En ik wist niet eens waarom ik aan het huilen was. Wat is dat? Het is een leegte omdat je jezelf niet de juiste manier aan het vullen bent. Omdat je niet de gaten hebt gedicht in jouw leven. Die jouw leven leeghalen en je voelt je niet fris meer. Yes? We gaan vandaag streven om van die vermoeidheid naar dat frisse leven te gaan. Ja. Redenen voor een vermoeid overvol leven. Ik ga alles opzetten. Dan kun je nog gelijk schrijven. Redenen voor een vermoeid overvol leven. Waarom raken we soms zo? Waarom raken we soms leeg? Wat zijn deze gaten? Hè? We gaan nu hebben over deze gaten. Wat zijn deze gaten waardoor we zijn gisteren, eergisteren, vorige week was ik top. Deze week ben ik helemaal gewoon. Yes? Vaak leven we met angst. Heel veel van ons leven met angst. Je bent vaak bang om nee te zeggen tegen je baas of tegen je partner. Of tegen je kinderen. En je wilt tegen iedereen. Je bent zo bang. Je wilt iedereen ja zeggen. Ja. Iets wat ik heb geleerd. Iets wat mij veel heeft geholpen. De afgelopen periode is om af en toe nee te zeggen. Weet je, ik wil het heel graag. Ik hou heel veel van jou. Ik zou het heel graag willen. Maar soms moet je gewoon nee zeggen. Amen. Ja, soms moet je nee zeggen op sommige dingen. Waarop? We zeggen nee op minderen. Om te focussen op wat groter is. Op wat beter is. Op waar we op willen focussen. Yes? Ik ga niet ja zeggen op alles. Nee. Ik zeg nee voor de mindere dingen. Ik zeg nee voor de dingen die er niet toe doen. En dan zeg ik ja tegen mijn vrouw. Laten we daten. Yes? We gaan vandaag gaan naar de bios. Vandaag niet, baby. Volgende week. Maar ik zeg... maar dat is voor... Soms moet ik nee zeggen, soms zeg ik nee tegen een afspraak met iemand van de kerk, want ik moet ja zeggen tegen mijn vrouw. Je zegt nee niet dat het minder is, maar je moet even focussen van, oké, wat is op dit moment belangrijk? En dat is mijn relatie dat ik heb met mijn vrouw. Yes? Wat is op dit moment belangrijk? Even tijd met mijn kinderen. Ja, even, laat even je iPad opzij. Even je de tv opzij. Even Max Verstappen opzij. Dat is wel heel moeilijk. En dan denk ik van, oké, er zijn hier twee dingen die ik heb. Ik zeg nee tegen het mindere, want ik wil investeren in het betere. Yes? Soms leven we in angst. Soms zijn we overmatig prestatiegericht. Waarom raken we moe? Want ik wil het behalen. Ik wil beter zijn dan dat ik vorige week was, voor gisteren. Ik wil beter worden en beter. Ik moet beter. Mensen moeten... Vaak is het ook een kwestie van imago. Yes? Vaak is het ook een kwestie van imago van... Mensen moeten zien dat ik beter word. Mensen moeten zien dat ik beter geld heb. Mensen meer geld heb dan hun. Mensen moeten zien dat ik een betere auto heb gehaald. Mensen... Dus we hebben steeds dat prestatie van ik moet beter zijn dan vorige week. Heel veel mensen zijn heel erg op zichzelf gericht. En je behoudt je zelfwaarde op basis van dingen dat je haalt. Dus mijn zelfwaarde wordt gemeten op basis van wat ik behoud. Maar dat is niet waar. Je zelfwaarde ligt niet in de handen van wat je behoudt. Want als je het niet behoudt, dan ga je lekker. Yes? Je zelfwaarde ligt in de handen van God. Het gaat er niet om hoeveel je kan behalen op dat moment. En meer dan vorige maand, meer dan vorig jaar, meer dan vorige week. Nee, je zelfwaarde ligt niet in je prestaties. Je zelfwaarde ligt in de identiteit dat je hebt in Christus. En wij als leiders moeten dit beseffen. Als voorganger moet ik dit beseffen ook. Van luister, ik moet niet te veel prestatiegericht zijn van... Hoe was mijn preek? Hoe was dit? Hoe was die vergadering? Hoe was die leiderschapscursus? Hoe was dat? Hoe was? Soms denk ik van, oké, was het wel goed? Heb ik juist gezegd? Heb ik de juiste dingen gezegd? En dit en dat. Nee, maar soms moet je realiseren van, oké, mijn waarde ligt niet in mijn prestaties. Mijn waarde ligt in mijn identiteit in Christus. En dat is moeilijk. Dat is een hele moeilijke. Om dat los te laten. Voor mij zijn die drie ook compleet verbonden met elkaar. Angst, prestatie, gericht en schuld. Ja, gevoelens van schuld ook. Want de ene wekt ook weer het andere op. Ja, ja. Dus als je niet haalt, of als je vaak... als je te vaak ja hebt gezegd, en nu heb je nee gezegd tegen je kinderen, nu leef je met schuld, ja. Ben je vermoeid. Of soms is het iets anders. Soms is het ziekte, dat we hebben, maar dat is dan kun je niet heel veel aan doen. Soms is het ziekte, soms is het zonde. Heel vaak is het zonde. Yes? Dan is weer gevoelens van schuld. Zonde, je weet dat je slecht bezig bent. Je weet dat je slecht bezig bent. En dan begin je vermoeid te raken. Oh, ik moet weer naar de kerk. En ik moet geleid doen. Of ik moet de dingen opstellen. Maar ik weet dat mijn leven niet goed is. En ik wil, die persoon komt. Ik wil met die persoon praten. Ik heb niks. Waarom? Want we leven een overvol leven. Yes? Gaat het goed tot nu toe? Ja. Oké, maar we gaan het oplossen. Niet zo triest kijken, hè? We gaan het oplossen. Rustig gaan. Er komt een oplossing. Dit noemen we bij preken noemen we dit de equilibrium weghalen. Dus je denkt van, oké, gaat het hier blijven of komt er nog een oplossing? Hè? Je zet de spanning en vrij voor. Rustig gaan, er komt een oplossing. We gaan kijken naar de problemen. Oh nee, nog even naar de problemen kijken. De problemen van een lege emmer. Yes, we gaan kijken naar de problemen van een lege emmer. Door. Dus we hebben al een paar dingen besproken. Hè? Vaak zijn we dan sneller geïrriteerd. Veel sneller geïrriteerd. Ik weet bij mezelf wanneer ik leeg ben, wanneer ik sneller geïrriteerd raak. Nee, kom dan vaak pas te laat. Ja, ja. En dan denk ik van, ik moet even mezelf vullen. We gaan zo meteen kijken hoe we dat gaan doen. Maar dan denk ik van, oké, ik ben even te leeg nu op dit moment. Ik sla te snel geïrriteerd op mijn vrouw of te snel geïrriteerd op mensen om me heen. En vaak is het wanneer ik denk, zij, om me heen. De mensen om me heen, omgeving. Dan is het, oké, dan ben ik het. Yes? Dus wanneer je weet van, wanneer je de hele tijd zegt, de mensen om me heen, die persoon, mijn omgeving, die persoon, wanneer je de hele tijd zo zit, hè, mensen die zo zitten, die moeten even kijken naar zichzelf. Want dan is het, dan weet je gewoon van, oké, hoe kan het zijn dat iedereen om me heen irritant is? Het kan niet. Het is iets in mij dat er aan de hand is. Nee, maar als je emmer vol is, dan maakt het niet uit hoe mensen om je heen zijn. Ik heb gemerkt dat mensen om me heen zijn, die om me heen zijn, super irritant zijn. En ik denk, oh, God zegen jou, fijne ja, dag, hè. Ja. Want je bent gewoon goed van binnen. Ja. Ja. Waar we vaak over hebben, de kracht van binnen is sterker dan de kracht van buiten. Maakt niet uit wat mensen doen, ik zal niet breken, ik raak niet geïrriteerd. Op zulke dagen waarin je super vol bent, heb ik gemerkt wanneer ik bijvoorbeeld in verkeer ben. En sommige mensen doen echt stomme dingen. Nu zeg ik stomme dingen omdat mijn emmer is vol. Ik weet niet wat mijn emmer is. Maar dan doen ze echt zo'n ding van, wat doe je? Maar in plaats van ik zeg, wat doe je nou? Ja, hé, hey, wat zeg je? Ja, volgende keer een beetje zomaar. Ik ben gewoon rustig. Waarom? Want mijn emmer is vol. En vaak wanneer we leeg zijn, dan zijn we sneller geïrriteerd. Vaak trekken we terug. Dit is een hele groot probleem van vele mensen. Vele van ons. We isoleren onszelf. We trekken onszelf terug. We willen met niemand te maken hebben. We willen niks weten van niemand. Laat me met rust. Laat me met rust. Yes? We trekken ons terug. We isoleren onszelf. En dit is gevaarlijk, vooral als leiders zijnde. Dat we onszelf gaan isoleren. En soms mensen gaan niet naar de kerk. Ja, je stopt met even naar de kerk gaan. Ik wil even 2, 3 Wanneer ik weet, mensen 3 weken, dat is voor mij dat lampje. Wanneer ik als voorganger weet van, oké, eerste week verslapen, oké, dat kan. Tweede week ziek, oké, dat kan. Derde week, ja, ik was ziek. Nee, je was niet ziek. Dat weet ik zeker dat je niet. Na de derde week van naar voren, dan weet ik van, oké, er is iets aan de hand met deze persoon, waarop deze persoon aan het terugtrekken is. En velen van ons gaan terugtrekken. We isoleren onszelf, we willen niet te maken hebben met mensen. Iets wat heel veel mensen doen, is vaak draaien we door. Yes? Soms trekken we terug, gaan we isoleren, of wat dan ook. Maar soms draaien we door. En dat is iets dat ik vaak ervaar. Dat betekent, we gaan te veel dingen doen, te veel werken. Sommige mensen hebben dat. Ik ben dat niet. Dat is niet mijn gedeelte, maar... Vaak je draait door in wat je aan het doen. Je gaat te veel werken. Je gaat te veel drinken. Sommige mensen te veel eten. Dat is iets waar ik aan moet werken. Te veel eten. Ja, je draait door. Je gaat te veel eten. Soms is het bij mij... Dit is echt mijn gedeelte. Is het ook een surrogaat of zo? Je zoekt hem. Nee, dat heet niet surrogaat. Dat heet anders. Een vervanging, zeg maar, om je weer beter te voelen. Ja. Ja, inderdaad. Het heeft ook te maken met het terugtrekken. Je wilt even met niks, gewoon even iets ergens anders op focussen, weet je. Dus je gaat te veel drinken, te veel alcohol, te veel eten, te veel films en series. Hè? Sommige mensen hebben zoveel, je hebt zoveel gaande op werk, zoveel gaande op thuis, zoveel gaande met je kinderen, met je vrouw. Wat doe je dan? Wat is het handigste om te doen? Of wat doen veel mensen? Zitten 2 uur lang en gewoon... Relaxen, even niet nadenken. Ja, maar dat is het. Dus vaak raken we zo leeg dat we soms doordraaien. En dan heb ik niet over eventjes. Dat is niet, ik ben nu in het extreem aan het kijken. Ik ben niet kijken aan het eventjes. Van alles is eventjes goed. Yes? 5 uur Game of Thrones. Eventjes terugtrekken is geen probleem. Eventjes bij je tot jezelf komen is geen probleem. Maar hier heb ik over doordraaien. Hè? Je gaat 2, 3 uur lang zit je tv te kijken. En je bent gewoon... Je laat het over je heen gebeuren. En je wilt nergens... Je wilt niks lezen. Je wilt niet je kennis. Je wilt niet met niemand praten. Je wilt gewoon dat het over je heen gaat. We draaien door. Vaak is het met social media. Je blijft scrollen. En dat is dus je blijft scrollen. En er is niks, maar je gaat door. Je weet dat je iets anders hebt. Je weet dat je dingen hebt te doen van school. Je weet dat school belangrijker is. Je weet dat God tegen jou zegt, ga bidden. Vaak is het hier, wanneer we doordraaien, dat God zegt van even, stop even. Stop even met die serie. Stop even met die film of met tv. Stop even met scrollen. Maar je gaat door. Want je bent aan het vermijden. Want je wilt niet naar jezelf kijken. En dat zijn de problemen van een lege... Emmer, we verspillen te veel uren in Facebook en social media. Of we draaien door. Ja, dat is heel. We draaien door en sommige mensen gaan te veel shoppen. Hey. Richard, denk ik, hey, dat is Lenny is er niet vandaag. Jammer. Niet al. Oh, oh, oh. Ogen, hè? Oh. Nee, maar heel veel mensen. Nee, maar. Dus ik heb het hier over doordraaien, hè? Luister, nogmaals, zoals Richard het zei. Dit is niet eventjes. Eventjes, oké. Maar dit is doordraaien. Dit is, ik weet dat ik te lang hier ben. En iedereen weet het. Het is, niemand is onschuldig. We weten het van, oké, ik ben hier te lang. Het is te veel episodes. Al 4 episodes, 1 dag. Het kan toch, dat staat nergens op. Het is te veel social media. Het is te veel dit. En je weet van, er zijn andere dingen die van belang zijn. Een hele seizoen, ja. Dus je draait door, of je gaat te veel shoppen. Je gaat besteden. Je komt in schulden. Heel veel mensen komen in schulden. Want ze willen besteden. Want ze hebben een lege emmer. En ze proberen het te vullen. En we draaien door. We trekken terug. Sommige mensen, en dat is dan een hele lelijke plek waar we terecht kunnen komen. Dat is heel veel mensen, wanneer ze heel erg leeg zijn, gaan ze naar pornografie. Of gaan ze naar overspelige relaties. Of iets anders. Ik wil iets anders zoeken. Waarom? Want je bent zo leeg. Je bent zo uitgeput. En je kan niet meer een goede relatie hebben met je vrouw. Seksueel of met je man seksueel. Wat doe je dan? Je gaat dan over naar pornografie. Je gaat dan over naar een andere relatie. Overspelige relaties. Iemand anders even whatsappen. Even daar even kijken of ik iets kan vinden. Terwijl je vrouw naast je is of je man naast je is. Yes? Yes? Ben ik te reëel of gaat het goed? Gaat goed, hè? Dat is belangrijk om te weten. Dit was even de wat mindere kant. Yes? Dit is... Ik zie dat jullie allemaal te kijken van... Oh. Confronteren. Hopelijk komt het niet. Yes. Oké? Okay? Herken dit. Dit is belangrijk. Dus wat moet ik hiermee doen? Dit moet ik herkennen in mijn leven. En terwijl ik aan het praten was, heb je sowieso iets herkend. Ik weet niet wie jij bent. Ik ben dit. Ik ben doordraaien. Wie vindt dat hij zich dat terugtrekken is? Ik ken wel iemand die zich terugtrekt, ja. Nee, we gaan... Oh, je kent iemand? Je kent iemand? Wie voelt dat hij of zij sneller geïrriteerd raakt? Ja, dat voel ik ook. Ik raak sneller geïrriteerd, maar ik draai ook vaak door. Van, oké, ik ben te veel series. Vooral series, ik ben te veel aan het kijken. Draai ja. Niet, trek terug. Trek terug, ja. Dus dit zijn, wat is dit? En soms wordt het heel erg. Ik herinner mij... Vorig jaar, december, ik was gegaan naar Spanje. Ik weet niet of jullie het herinneren, ik was naar Spanje gegaan met mijn vader. Een hele ding gedaan en voor de stichting en alle dingen. En het was niet vakantie, het was gewoon echt werken. We gingen echt heel veel werken. Ik had een hele zware periode van kerk ook achter de rug, dus heel veel werken. En dan daar gaan werken, terugkomen. Ik was terug de eerste dag, gewoon de dag dat ik terugkwam, ik was daar en iedereen vroeg mij om iets. Herinner je dat, baby? Zij herinnerde. Die lach, dat ik ze herinner. Maar ik was zo vermoeid en zo uitgeput. Ik had daar gepreekt en ik was bezig met zwervers. Dus het vergt veel van jou je moet geven. En dan kom ik aan. En ik was moe, ik had niet goed geslapen. Ik heb een hele video geëdit. Jullie hebben de video gezien daarna. Een video zitten editen, ik heb niet goed geslapen. Ik kom eraan en in de auto beginnen ze mij te vragen. Lee, kun je dit doen? Daarna iemand, kun je dit doen? Lee, dit. En iedereen begon mij te vragen, ik weet niet waarom. Ja. Maar zoveel mensen. En ik weet niet met wie het was, maar met iemand. Was met jou? Ik weet niet meer. Ik raakte gewoon boos. Hij zei, hou ze op, laat me met rust. Ik zei, laat me met rust gewoon. En ik weet niet meer waar ik was precies, maar ik zei, laat me gewoon met rust, ik wil niks horen. Laat me met rust. En toen ging ik terugtrekken. Ik ging niet doordraaien, maar ik ging terugtrekken. En daarna, die dag was echt een slechte dag voor mij dan. En daarna dacht ik van, waar ben ik mee bezig? Wat ben ik aan het doen? Is het een harde werk of is het een voorrecht? Is het hard werken om zwervers te helpen of is het een voorrecht dat ik heb gehad om mensen te helpen? Is het hard werken om het evangelie te verkondigen, want ik heb dat ook gedaan daar? Of is het een voorrecht dat ik heb om het evangelie te verkondigen? Is het hard werken, is het een lastige werk dat ik heb om mensen te praten over Jezus en al die dingen? Of is het een voorrecht dat God mij heeft gegeven om te doen? Is het lastig dat ik, het was vooral familie dat mij heel veel hadden gevraagd, ook voor dingen van de kerk, wil je dit doen, dat doen, dat doen? Of is het een voorrecht dat ik heb om een geweldige familie om me heen te hebben? Voorrecht? Een voorrecht, ja, een privilege. Oh, ja. Of is het een voorrecht dat ik heb? En die dag, ik weet nog, die dag ging ik huilen. Ik ging die dag huilen. En toen zei ik tegen God van, dit wil ik gewoon niet meer, ik wil dit niet meemaken meer. En wat ik, want ik ben een persoon, ik ben heel erg aan analyserend. Voor degene die mij wat beter kent, misschien weet je dat. Ik analyseer vaak van, waarom doe ik de dingen dat ik aan het doen ben? Ja? Ik probeer altijd te denken van, waarom doe ik de dingen dat ik aan het doen ben? En die dag had ik door van, oké, ik ben echt vermoeid. Ik ben leeg. Ik ben leeg, ik heb heel veel gegeven, maar ik ben heel erg leeg. Ik moet mezelf vullen. Ik moet even de dingen op orde brengen. En dat wil ik niet meer meemaken. Die dag, mijn vrouw weet die dag nog, die dag wil ik nooit meer meemaken. Dat is een lelijke lee. Hoeveel kennen de lelijke versie van zichzelf? Ja. Ik ken mijn lelijke versie, niet de update, maar de downgrade. Die ene lee, min 0,1. Nee, die. En die wil ik niet meer meemaken. Dus herken deze dingen. Wanneer je begint, wanneer je irriteerd begint te raken, wanneer je terug wilt trekken, wanneer je door aan het draaien bent, film, serie, pornografie, allerlei dingen, herken het, vermijd het. En we gaan kijken wat we eraan kunnen doen. Tijd voor een update. Vijf dingen die mijn emmer vullen. Vijf dingen die deze emmer vullen. Dus er zijn dingen, hebben we gezien, er zijn gaten die kunnen optreden, vaak angst, prestatiegericht, schuld. Dat hebben we nu aan een lap gezet, hè? Een nieuwe lap. We hebben het gedicht. Yes, we hebben het gedicht. Wat gaan we nu doen? We gaan hem nu vullen. Oké? En we gaan kijken naar vijf dingen die mijn emmer kunnen vullen. Maar voordat we beginnen, is het belangrijk om te weten dat het vullen, staat er hier, vullen van je emmer, jouw verantwoordelijkheid is. Het is jouw verantwoordelijkheid, hè? Want ik ga een paar dingen opnoemen. Maar het is jij die de stap moet nemen. Het is niet je vrouw, het is niet je man, het is niet je baas, het is niet de mensen om je heen. Jij moet de verantwoordelijkheid nemen van, oké, ik wil niet meer dat lelijke lee zijn. De LL, lelijke lee. Hey, Link. Nee, ik moet er nog aan werken. Volgende keer kom je mee. Ik wil eraan werken dat ik niet meer die lelijke lee tegenkom. Die lelijke Rendo, Fabio, Marco, Heinrich, Lien. Luz Delania, Richard, Lucy, lelijke Ridi bestaat niet, maar. Ja hoor. Zeg hoe ik die SSF gegooid? Punten scoren. Oké, het eerste en allerbelangrijkste, wanneer we onze lelijke lee willen vermijden, onze lelijke zelf willen vermijden. En vaak is het zo dat we niet eens meer weten. Vaak, ik ken mensen. En vaak zijn we onszelf, dat we zo leeg zijn geweest, we weten niet meer hoe het voelt. We weten vaak niet meer hoe het voelt om zo vol te zijn. We weten niet meer hoe het voelt om zo vol te zijn met God. Vol te zijn met energie, met dynamiek. Het leven is zo zwaar geworden, zo erg geworden en we weten niet meer hoe dat voelt. Maar vandaag gaan we kijken. En als jij vandaag hier bent en je bent zo'n persoon, maak je geen zorgen. We gaan kijken hoe we dit gaan vullen. Yes? Het eerste en allerbelangrijkste is om met God te verbinden. Oké? Dus dit is het allerbelangrijkste. Hier wil ik 5 uur op zitten, maar dat kan niet. Dus doen we 3 minuten. 2 minuten. Het eerste en allerbelangrijkste is om met God te verbinden. Dat is mijn bron. Wanneer ik super, super vermoeid ben, dan is het, waar ik naartoe ga, is om met God even te praten. Even praten, even met hem zijn, even het hebben over hoe het gaat. Gewoon mezelf uiten soms, met hem praten. En dit is het belangrijk, dit moet je niet vermijden. Want soms, wanneer we daar zijn, geïrriteerd, teruggetrokken en we draaien door, dan willen we God juist vermijden. We willen hem juist niet met hem praten. We willen juist, ik wil gewoon niemand, niks nada. Niet eens God, Bijbel, wat niks. Nee, maar dit is het allerbelangrijkste. Om met God te verbinden. Dus we moeten een juiste systeem creëren. Waarbij we onszelf constant vullen. Dat is de eerste, constant vullen met God. En heel veel van ons hebben dat niet. Heel veel van ons bidden niet meer. We lezen geen Bijbel meer. We doen het alleen in de kerk. En dat gaat niet. Want vaak wij die hier zijn, wij werken in de kerk. Dus de kerk is ook een plek eigenlijk waarbij we vaak leeg raken. Want heel veel mensen, de mensen die komen naar de kerk, komen om gevuld te worden. Maar wij vaak, wij moeten juist geven, geven, geven. En als het lukt, dan nemen we iets van de preek mee en iets van de aanbidding mee. Maar het is belangrijk om met God te verbinden. Voordat je je dag begint. Wat ik probeer te doen is elke ochtend en avond probeer ik te praten met God. En gewoon met hem te praten en gewoon even 5 minuten, 10 minuten, kwartiertje. Het hoeft niet lang te zijn. Hè? Weet je wat ik zeg? Het hoeft niet lang te zijn. Neem je schrift, praat met God. Zeg God, wat wilt u vandaag tot mij zeggen? God wil met je praten. God is niet ver weg. God is in ons. Hij wil met je praten. Hij wil je een woord geven. En ik heb gemerkt, wanneer God met me praat en ik heb hem gehoord, dan ben ik toplay. Dan ben ik superlay. Dan kan ik de hele dag aan. Dan loop ik op straat, mensen schelden uit en zeggen, hey, God zegen jou, geweldig. Ken je die scène van Superman, van Spider-Man? Ken je? Nee, ken je. Ja, je kent het wel. Ja, ja. Ja, het eerste en allerbelangrijkste is om met God te verbinden. Dus we moeten een systeem creëren waarbij we constant onszelf vullen met God. Want als je dit al hebt, dan kun je alles al aan. Yes? Om te weten dat, weet je, ik, mijn dag ben ik begonnen met hem. De dingen kunnen allemaal verkeerd gaan, maar ik ben in zijn wil. In wat hij wil. Dus dit is al een, I'm good. Yes? Dat is het eerste. Tijd met God. Yes? En dit is belangrijk. Daar ga ik misschien een andere keer over praten. Dit is belangrijk. Roosteren is het beste wat je kunt doen als christen. Is een rooster hebben. Hoeveel hebben rooster? Rooster je dag. Planning. Ja. Voor de oven. Zo'n rooster. Oh, wauw. Iemand heeft honger. Ja, hij is honger. We zijn bijna klaar, Isha. Ik kan je thuis eten. Is leeg? Planning. Het beste wat je kunt doen als... Het beste wat je kunt doen als christen is inroosteren. Plannen. Neem een agenda. Het is een van de meest heilige dingen dat je kunt doen. Is niet offers en tienden geven. Is niet allemaal... Nee, het meest heilige wat je kunt doen, Rando, is gewoon te zeggen van... Ik neem dit. Oké, deze dag, van hier tot hier doe ik dit en dat. En je rooster je dag in. De tijd op werk rooster je. Dan heb je tijd met je familie. Dit is tijd met familie. En klaar. En het belangrijkste is om te blijven aan je rooster. Deze 15 minuten is gewoon met God. Dat is moeilijk. Rooster maken en klaar. Nee, maar dus, en hoe motiveer ik mezelf? Ik motiveer mezelf door te denken van... Oké, ik wil niet die lelijke lee zijn. Ik wil niet die lelijke lee zijn. En als je je dag goed plant, je dagen goed plant en inrooster, met de juiste dingen dat we hierover hebben, eerst is God, we zullen over andere dingen hebben, dan zul je zien dat je veel meer energie zult ervaren in je leven. Het tweede is, neem tijd door met je familie. Hallo. Neem tijd door met je familie. Familie vult mij heel veel. Dus mijn geweldige vrouw. Ik plan heel veel dingen met haar. We plannen wat dingen om te doen. En dingen om te doen. Maar ook mijn ouders. En ik ben opgegroeid in een hele grote huis. En dat is een voorrecht dat ik heb. Ik ben opgegroeid in een hele grote huis. En wanneer we samenkomen, dan is het... Het is lawaaierig. Hoe is het volume, baby? De volume... Normaal. De volume is dan heel hoog. En het lijkt alsof we van alles aan de hand, maar het is gewoon de familie hoe we zijn. We zijn heel hoog in volume en alles. En iedereen is aan het praten. En nu is met de honderden kleinkinderen. Een beetje overdreven, maar. Een heleboel kleinkinderen. En de volume is hoog en alles. En het lijkt heel veel, maar dat, wanneer ik klaar ben. Oh, het was een geweldige tijd dat ik heb gehad met de familie. Of met haar familie. Dat we samenkomen en we zijn daar en we nemen tijd met de familie. Neem tijd door met je familie. En bestel nieuwe ramen. Huh? En bestel nieuwe ramen. Neem tijd door met je familie. Rooster het in. Soms zeg ik, we hebben een familie app. Ik gooi in de app van, aanstaande donderdag gaan we barbecuen bij mijn ouders. Of gaan we dit doen bij mijn ouders. Komt iedereen. En dan iedereen zegt, ja, oké, we gaan. Dat doen we. En dan komen we donderdag bij elkaar. Rooster het in. Rooster tijd met je zoon, met je dochter. Rooster tijd met je vrouw, met je man. Rooster tijd in met je moeder, met je vader, met je kleinkinderen, weet ik veel. Rooster het in. Neem tijd door met je familie. Want wat gaan we doen? We vervangen het mindere om te focussen op het betere. En laat het jou vullen. Yes? Raak gevuld. En dan heb ik niet over gevuld in de Heilige Geest. Het is niet, ik kom niet met een nieuwe doctrine. Maar het is gewoon vullen met energie. Met je familie. Soms als ik heel down ben, ga even met mijn vader praten. Mijn vader is geweldig. Ik hou heel veel van hem. Hij is zo rustig, zo geweldig. Behalve wanneer hij preekt. Wanneer hij preekt, ja, maar dat zeg ik al vandaag. Is hij niet zo rustig op het podium? Dan praat ik even met hij. Ik bel even mijn broer. Hij is ook een voorganger in Spijkenissen. Even met hem praten. Even van, hé, hoe gaat het daar? We praten gewoon. En wat is dat? Dat is jezelf vullen. En je moet het inroosteren. Yes? Je moet slim zijn. Want ons leven is kort. En om een vermoeid leven te leven als leiders. Waarom? Hoeft niet. Focus op God. Focus op je familie. Yes? Gaat goed tot nu toe? Ja, verder baby. Volgende. Oh, dit is belangrijk. Werk. Een werk. Ik moet eigenlijk hier een werk dat voldoening geeft. Stilte. Ik hoorde net een naald vallen daar ergens. Ik hoorde hooi vallen. Een werk. Dit is een heel lastige kwestie. Moeilijke kwestie. Het is een lastige economie. Maar zorg dat je een goede werk hebt. En dan zijn er twee. Baan. Maar ook, ik ga zo meteen over andere dingen praten. Maar we beginnen met baan. Zorg dat je een goede baan hebt. Yes? Zorg dat je iets doet wat je tenminste leuk vindt. Dat je voldoening in, ik heb goed gewerkt vandaag. Oké? En als je dat niet hebt, heel veel mensen hebben dat niet. Heel veel mensen haten hun werk. Ik ken mensen die gewoon haten. Haat het gewoon. Ik wil niet, maar ik moet gaan. Oké, dat geld moet binnenstromen natuurlijk. Maar er zijn twee dingen dat je kunt doen. Je gaat praten. Je gaat eerst naar dat eerste. Je gaat zeggen, God, geef mij een andere baan of geef mij een andere perspectief op mijn baan. Oké? God, geef me een betere baan of geef me een beter perspectief op mijn baan. Yes? En dat is heel belangrijk dat we dat doen. Want de economie is lastig en als je een niet zo leuke baan hebt, dan is het moeilijk. Oké, wat ga ik doen? Bid tot God. God, geef me een nieuwe baan. Of God, verander mijn perspectief of verander mijn baas. Verander mijn, dat ik ergens anders, een andere afdeling, iets anders. Waarom? Want het leven is kort. Het leven is super kort om maandag tot en met vrijdag te zitten in een plek waar je niet wil zijn. Waar je gaat het. Dus wat doen we? We vragen God, verander mijn werk of God, verander mijn perspectief. Eén van de twee. En ik geloof dat als je dat blijft vragen, dat hij het ook zal doen. Het leven is veel te kort. En heel veel mensen raken hier uitgeput, hè? Bij werk, gewoon uitgeput. Niet zozeer door het werk, maar gewoon door de mensen die er zijn. En de sfeer en het werk. Deze mensen. En je bent daar 10, 20 jaar, 30 jaar in een plek waar je niet wil zijn. En je raakt uitgeput. Vermoeid. En heeft God ons geroepen om zo vermoeid te... Nee. We moeten vernieuwd zijn. Yes? Zoek iets dat jou voldoening geeft. Ik vind het geweldig om te werken als voorganger. Zoek andere... Wat ik nu bezig mee ben is investeren in cryptovaluta. Weet je wat cryptovaluta zijn? Bitcoin. Daar ben ik bezig. Bitcoins en zo. Ja, daar ben ik in. En ik ben aan het investeren en aan het dingen. En ik vind het leuk. Ik vind het leuk om dat te doen. In cryptovaluta. Er zijn meerdere dan bitcoins. Ja, ja. We gaan een keer praten erover. Een beetje geld maken. Ik ben niet zo raar. Nee, maar dus zoek iets dat je leuk vindt. Zoek iets dat je leuk vindt. Of zeg God, verander mijn perspectief erop. Zodat ik het tenminste een klein beetje leuk kan vinden. In de kerk. Zoek iets dat je leuk vindt. Yes? Als je het niet leuk vindt om X te doen of dat te doen. Ja, vaak is er een nood en moet het. Maar kijk dan van, oké, God. Wat wilt u dan voor mij? Hoe, of wat kan ik aanpassen om... Zodat ik het leuk kan hebben. Waarom? Want we moeten onze emmer blijven vullen. Yes? Werk dat voldoening geeft. Oh, sorry. Ik heb hier geschreven... Bij de vorige had ik geschreven... Als je te druk bent voor je kinderen of familie... Dan ben je echt te druk. Simpel. Ja. Dus dan als je echt te druk hebt om met je familie te zijn, dan ben je gewoon te druk. Dan moet je even zo spoedig mogelijk iets veranderen en iets doen. Hier heb ik geschreven, ik hou van mijn werk, ik hou van jullie, ik hou van kerk, ik hou van video dingen en design dingen. Dat doe ik zo ook soms, video's en designs maken en verkopen. Ik hou ervan, Ik ben ook meer en meer in bitcoins enzovoort. Yes? Maar is dat kan je niet meer als werk zien dan, toch? Dat gaat met die hobby. Met die cryptovaluta. Dat is meer een hobby. Nou, ligt er aan. Nou, ik ben aan het investeren. Ik ben niet aan het... Je doet dat hobby. Niet omdat je daar interesse in hebt. Je doet dat echt ook, gewoon... Maar dat is werk. Maar dat is de juiste werk. De juiste werk is werk waar je interesse in hebt. Ja. Okay. Want ik wil verdienen. Ik wil niet geld verliezen. Werk is geld verdienen. True. Nou ja, werk is om geld te krijgen. Ja. Ik denk dat je werk moet veranderen door inkomstenbron of zo. Ja, precies. Een inkomstenbron of weet ik veel. Maar nee, want hierbij wilde ik ook zeggen van bijvoorbeeld werk in de kerk. Ja, dus als ik zeg inkomstenbron. Ja, nee, maar. Want werk is eigenlijk iets wat verplicht is. Als je niet werkt, heb je geen geld, heb je geen eten. Ja. Dat is een baan. Dus dat is echt een baan. Dus dan ben je verplicht. Maar als jij, zeg maar, dit van de kerk, dat kan je zien, oké, dat is ook werk, maar dat kan je meer zien als hobbyachtig werk. Het is niet iets dat je moet doen omdat jij betaald wordt of dat je minder te eten of drinken. Het is wel werk. Ja. Maar je hebt ook een werk wat jij moet doen voor een salaris, voor geld dingen te krijgen. Ja, inderdaad. Dat is verplichting. Dus, en dat werk zorgt dat je daar voldoening in hebt, weet je? Want als je het alleen hebt over verplichting, van ik wil alleen geld en niet... En alles wat je doet haat je, dan ga je niet een gelukkig leven leiden, laat me zo zeggen. Dan ga je een vermoeid leven leiden. En ik heb gezien... Of wie wil ik praten? Ik herinner niet meer. Maar ik heb gezien mensen die van een geweldige salaris zijn gegaan naar mindere salaris, maar voor een werk dat voldoening geeft. Dat is belangrijk. Ja. Begrijp je? Dus het is niet altijd inkomsten, maar van je gaat naar, misschien sommige mensen zijn gegaan van veel meer naar veel minder, maar simpelweg omdat ze dat veel, veel meer voldoening in vonden. Mijn broer ken ik. En die ging. Mijn broer, dus ik wilde hem ook als voorbeeld bijvoorbeeld, zat laatst net te denken. Hij is gestopt met een werk wat hij gewoon niet leuk vond. Hij verdiende heel goed, mijn broer. Hij heeft een master in weet ik veel wat. Maar hij verdiende heel goed daarin. Echt goed bedrag en alle dingen. Maar hij zei van nee, ik ga dit niet doen van 9 tot 6 uur zijn op iets dat ik gewoon niet. Ik haat het gewoon. En hij is gestopt. Hij heeft zijn eigen bedrijf. Gaat heel goed. Gaat supergoed. Soms gaat het beter. Dus het is niet altijd van geweld salaris naar minder. Maar soms, weet je, kijk, wil je een bedrijf doen? Ga daarvoor, weet je. Doe wat je moet doen, want het leven is kort. En om te leven in vermoeidheid en uitgeput constant, dat is niet leuk. Yes? Het andere is tijd voor recreatie of hobby's. Dat, nu hebben we het over hobby's. Dus dat investeren wat ik doe, doe ik echt om winst te krijgen natuurlijk. En gaat het? Nee, het is gewoon. Het is gewoon. Het is geen hobby. Maar je dingen investeren, dat is gewoon geld. Dus je hebt toch ook wel moeite voor. Kijk, soms niet zoveel moeite als iets anders, maar. Ja, niet. Niet iedereen zweet bij werk. Ik zweet niet bij werk, maar ik ben wel heel hard. Ja. Ik moet heel vaak. Ik moet de hele tijd praten. Als ik stil ben, dan eten de kinderen mij op. Ja, maar dat moet heel veel moeite voor. Gewoon. Maar ik zweet niet. Is werk. Nee, niet. Broeder, je moet dingen vinden dat je leuk vindt. Werk. Je moet meerdere bronnen van inkomsten hebben. Dat is belangrijk. Als jullie willen. Nee, terug naar werk extra. Je moet zorgen dat je meerdere bronnen van inkomsten hebt. Niet alleen één ding. Zorg dat je meer diversificeert in je portfolio. Meer diversiteit, zodat je meer inkomsten hebt. Want het leven bestaat niet alleen uit werken. De rijkste mensen werken niet. De rijkste mensen krijgen geld van investeringen en allerlei dingen. Yes? Maar wij gaan naar school en we hebben 4-8 jaar school voor wat? Om te werken. Voor de rijke mensen. Maar niemand, er bestaat geen school om te investeren. Er bestaat geen school Nee. Maar we moeten zorgen dat wij niet alleen werken. We zorgen dat je meer bronnen van inkomsten hebben. Dat we meer hebben. Yes, dat is heel belangrijk. Gewoon financiën is ook belangrijk als christen zijnde. Want waarom? Daar kan je geven. Hoe meer je gezegend wordt, hoe meer je kan geven. Dat is belangrijk. True. Ja, meerdere bronnen van inkomsten. De rijkste mensen werken niet. De rijkste mensen laten dingen voor hun werken. Panden, huizen, investeringen. Yes? Gotta be wake. Woke. Nee, hoe zeggen ze dat? Woke. You gotta stay woke. Yes. Tijd voor recreatie. We gaan bijna afsluiten. Tijd voor recreatie. Hobby. Yes. Dit is heel belangrijk, want ik had niet echt een hobby. Ja, vaak zeg je muziek is mijn hobby, maar ik ben niet iemand dat ik de hele tijd muziek ga spelen of zo. Nee, dat is niet mijn ding. Ik hou ervan en alles, maar het is niet dat ik constant aan het spelen ben. Wat heb ik laatst gedaan? Ik ben begonnen met schilderen. En ik heb hier een foto. Nee, ik heb geen foto. Ja, ik ben begonnen met schilderen. Ik dacht van, laat me even uitproberen. Ik ben eerst begonnen met een dateavond. Wat had ik gedaan? We gaan een dateavond plannen. Dat is eerste, familie. Dat tweede, sorry, familie. En dan ben je haar gaan beschilderen. En toen ging ik naar... En toen gingen we naar Action. En ik had een idee van, we gaan naar Action. En ik had zo'n kleine schilderding gehaald. En eentje voor haar. En ik had een verrassing gezegd, oké, we gaan iets schilderen voor elkaar. En gingen we schilderen. En ik dacht van, hé, dit is wel leuk. Is rustgevend. Is leuk. Ik ging meer erin verdiepen. En nu ben ik meer en meer aan het schilderen. En ik hou ervan. Ik vind het geweldig. Het is zo rustgevend, zo rustig. En het vult mij. Begrijp, dit zijn allemaal bronnen van niet inkomsten, maar van, om je emmer te vullen. Hè? God, allerbelangrijkste, met hem alleen, hoef je dit allemaal niet eigenlijk, maar God, daarna familie, daarna werk, daarna hobby. Wat is je hobby? Ik heb geen tijd voor hobby. Maak tijd voor hobby, mensen. Maak tijd, dit is belangrijk. Dit is belangrijk, anders gaan we geïrriteerd en vermoeid rondlopen. En het is een recreatie, opnieuw. Je bent jezelf aan het vervullen en vullen met iets. Yes, wat is je hobby? Wat kan het zijn? Ik heb hier... wat vult je op? Is het lezen? Koken? Ik heb een paar dingen op. Lezen, ik vind koken ook leuk. Het is heel leuk om te doen. Koken, golven, tuinieren, kamperen, postzegen. Oh, golven. What? Golven, ja. Oh, okay. Kamperen, postzegels verzamelen, zeilen. Zeilen. Fietsen, wielrennen. Ja, gamen, fietsen. Gamen. Ja, dan moet je wel je hobby doen, wel in de weg van God. Maar geen tv ja. Kijken. Nee, het kan. Nee, het kan. Ja, maar dan is de vraag, is heel belangrijk. Want gamen en film en zo is heel belangrijk. Is het een hobby om jezelf te vullen? Voel je gevuld nadat je een film hebt gekeken? Of is het een ontsnappingsmechanisme, zeg maar. Het is je ontsnapt jezelf. Ja. Dus je moet kijken van, want het kan, film en zo is leuk, entertainment is leuk, maar je moet kijken van, is het wel recreatie, raak ik er vernieuwd erdoor en voel ik mij goed hierna, of is het gewoon van, ik wil gewoon nergens aan denken, twee uurtjes zo blijven. Dus je moet goed nadenken. Het is wel een ontspanningsvorm. Ja. Ja, maar als je maar een film gaat kijken met vrienden, ja, is het even. Wel ja. Ja. Om jezelf te vullen. Maar ik heb het dan hier echt over een hobby, hè. Ik weet niet of... Ja, veel mensen zeggen film kijken als hobby, dat kan. Ja, voor mij wel, ja. Nederland films kijken. Het is gewoon even relaxen, maar ik kan me niet voorstellen dat je dat als hobby hebt. Elke zaterdag. Dus je moet kijken van, vind ik hier rust in en voel ik mij erdoor vernieuwd, hè? Dat zijn twee belangrijke vragen, rust en vernieuwing. Als ik klaar ben, dan vind ik van, wauw, ik kan de dag aan. Of... Ik voel me heel top. Als ik heb geschilderd, voel ik van wauw, weet je. En tijdens schilderen praat ik soms met God. En wat iets wat anders dat ik heb, maar hier doe ik dat niet. Wat ik super veel van hou is zwemmen. Echt super veel. Ik hou van zwemmen. Als ik zwem, is het super geweldig, maar dat is alleen op vakantie. Maar als ik zwem, en dan praat ik constant met God. Ik weet niet waarom. Ik weet misschien omdat het zee is en ik weet het niet. Maar wanneer ik zwem en ik ben klaar met zwemmen, ik voel me gewoon wauw. En ik voel me gewoon, en ik praat super veel met God. Ik krijg heel veel preken en hij praat veel met mij. Ja, echt waar. Maar dus je moet kijken van, oké, wat, je moet het, en dat moet je inplannen. En niet denken dat het niet belangrijk is. Het is super belangrijk. Yes? Want dat is iets wat ik had dan van, ja, maar ik, weet je, als ik te veel bezig ben met hobby of aan het hobbyen ben, dan is het niet goed. Want de kerk wacht en wachten mensen op mij. En ik moet de preek voorbereiden, ik moet dat doen. Ja, dat moet je allemaal doen, maar dit hoort er ook bij. Want wat is het? Het recreëert jou. Het vernieuwt jou. En dat is ook belangrijk, want een preek aan deliveren als een vermoeide persoon, dat gaat niet. Yes? Dus je moet zorgen dat je hobby's hebt. Yes? En dan een andere, waar ik over ga... Heel kort over gaan praten, maar waar ik niet het juiste voorbeeld voor ben, maar ik ga het wel naar voren brengen. En dat is fitness. Okay. Fitness. Dat is een hobby, toch? Ja? Dat is een hobby. Dat kan een hobby zijn, ja. Dat kan een hobby zijn. Ja, dat is een verplichting. Yes, fitness is ook heel belangrijk. Het vult je, het is wetenschappelijk, je krijgt endorfines, bla bla bla, alle dingen. Joggen, wielrennen, ik weet niet wat je hebt. Gezond eten, al die dingen. Zorg dat je daar ook aan werkt, want dat is iets dat je vermoeid. Ik raak vaak vermoeid, simpelweg omdat ik ongezond eet, dat weet ik gewoon. Ik ben vermoeid. Soms ben ik gewoon vermoeid van, oh nee, ik weet gewoon, ik ben vermoeid omdat ik ongezond eet. Dus je moet denken van, oké, ik moet focussen ook op fitnessen en dat inplannen in mijn rooster. Yes? Dat is ook heel belangrijk. En dat zijn de vijf bronnen dat ik naar voren heb kunnen brengen. Misschien heb je iets als je denkt van, dat is ook voor mij een bron. Dat kan. Tijd met God. Tijd met familie, werk dat voldoening geeft, of baan, of hoe is het, een hele discussie, filosofische discussie. Tijd voor recreatie en fitness, hè. Fitness, gezond zijn, slapen. Gewoon slapen, mensen. Gewoon 8 uurtjes slapen, gewoon. De laatste keer dat ik 8 uurtjes heb geslapen, weet ik niet meer. 8 uurtjes lang slapen, zeg maar. Moeten fitness gezond zijn, daar moeten we aan denken. Zodat wij vernieuwd en energievol kunnen zijn. Oké, hiermee ga ik afsluiten. Enkele praktische vragen. Wat zijn de vervullende mensen, handelingen en activiteiten die jou vullen wanneer je emmer leeg is? Dat is voor jou persoonlijk. Naar welke verlang je vandaag het meest naar? Hoe kan ik mijn rooster zodanig aanpassen dat ik een balans kan vinden? Dus neem even een blaadje of duidelijk blaadje om of wat je hebt geschrift. Teken een emmer. En ik wil dat je heel eerlijk voor jezelf tekent hoe vol je bent vandaag. Hoe vol je je voelt vandaag. Yes? Teken een emmer, papapap. En hoe vol je bent vandaag. Heel eerlijk. Heel eerlijk met jezelf zijn. Het is niet. En als je denkt van, hey, dat wil ik niet, ik hoef dat niet. Dan weet ik van, oké, jij bent leeg. Je zit niet vol. Ja, het is leeg. Ja, is die leeg? Leeg, ja. Geïrriteerd. Ja, dan zit al je. Oké, wie voelt dat hij of zij 100% vol is? Oké, wie voelt dat hij of zij, hoe kan je dit doen? 80%. 50%. Oké, wie voelt dat hij of zij boven de 75% ligt? Wie voelt dat hij of zij boven de 50%? Boven de 50%, oké. Wie voelt dat hij of zij onder de 50% ligt? Ja, vanochtend. Vanochtend ben ik echt begonnen met een bodempje. Ja? Ja, dat was echt heel zwaar. Ja. Maar dat, ja. Oké. Dus, het is nu belangrijk. Dus, je hebt je emmer daar getekend. En als je eerlijk bent, dan heb ik gezegd hoeveel je denkt dat het is. Boven de 50% of onder. Of heel leeg, bijna op. Die olielampje brandt. Belangrijk nu is dat je stappen gaat nemen. Ik heb heel veel praktische dingen uitgelegd vandaag. Het is niet, ik heb weinig Bijbel gedaan, Bijbel aan het begin. Omdat dit is wat God wil voor ons, overvloedig leven. Maar het zijn praktische dingen. En dan moeten we deze vragen beantwoorden. Wat zijn de vervullende mensen, handelingen en activiteiten die jou vullen wanneer je emmer leeg is? Yes? Denk hierover na. Begin bij God en ga daarna alle dingen langs kijken wat de dingen zijn. Welke verlang je vandaag het meest naar? Yes? Begin daarmee. Weet je, misschien kan je niet morgen je hele rooster vullen met familie, God, nee. Maar begin met één ding. Begin met één ding. Deze week, volgende week voeg je iets toe. De week daarop voeg je weer iets toe. En kijk hoe dat gaat. Yes? En vraag jezelf af, hoe kan ik mijn rooster zodanig aanpassen dat ik een balans kan vinden? Of, voor Richard de Haar, hoe kan ik mijn planning zodanig aanpassen, dat ik een balans kan vinden. Yes? Wat ik zelf ook wel graag daarop wil aan toevoegen, is als je familietijd gaat inroosteren, kan het ook wel eens een verplichting worden, of voelen als een verplichting. Maar dat is, kijk, dat is iets wat ik... Ja, ik doe het voor mezelf wel. Ja. Ik plan het voor mezelf wel in, maar ik zeg dat dan vervolgens niet tegen mijn familie. Ja. En dan zeg ik vervolgens met van, nee, kom, we gaan even weg. Nee, die zegt, we gaan weg. Maar we hebben er geen tijd voor. Zo, heb je andere dingen dan? Nee. Ja, dan hebben we er tijd voor. Kom, gaan we weg. Ja. Maar dan is de reactie erop heel anders. Ja. En dan is het inderdaad heel positief. Ja. Terwijl als je het gaat inplannen, is het, maar, en ik moet nog dit en ik moet nog dat. En dan gaat het niet meer door. Ja. Maar het is het. Het gaat, kijk, dit is vooral als we het hebben over rooster en planning, is het heel belangrijk hoe jij er als persoon mee omgaat. Hoe strikt ben je met jezelf en hoe eerlijk ben je erover van oké, ik ga doen wat ik ga doen. En we moeten begrijpen, inroosteren en inplannen is vaak denk ik van, dat is niet, hoe zou ik dat zeggen? Het is niet sexy, het is niet spontaan. Het leven hoeft niet spontaan te zijn, begrijp je? Sommige dingen natuurlijk spontaan, maar het is gewoon goed om je dag in te plannen, je tijd met je vrouw in te plannen, voor de getrouwde. Soms is het goed, en dat geef ik, het is een advies dat ik vaak geef, van, soms is het goed om je tijd met je man of vrouw in te plannen. De mensen die niet getrouwd zijn, oren dicht. Het is gewoon goed om in te plannen. Vaak denk ik van, het moet spontaan. Nee, hoeft niet. Wie heeft het verzonnen? Waar komt het vandaan? Het spontaan is Hollywood. Het is Hollywood gedachte dat erin moet. Ja, Hollywood, het moet spontaan. Nee, je kan gewoon je dag inplannen, inroosteren en zorgen dat je jezelf vult met de juiste dingen. Ik heb vaak een planning, dan denk ik, ga ik dat en dat doen? Maar dan kom ik thuis, is een hele andere planning. Maar ik heb ook een planning. Maar dat is het probleem met planning. Je hebt een planning voor jezelf, wat je wilt doen en wat je moet doen. Ja. En dat we in het weekend ook, je hebt een planning wat jij graag wilt doen of andere dingen. Maar ja, je vrouw en je familie hebben ook een planning. Ja, en belangrijk hierbij is niet perfectie. Heel belangrijk. Nee, ja, planning niet. Het belangrijke hierbij is niet perfectie, maar vooruitgang. Ja. Yes? Heel belangrijk. Niet perfectie, want dat gaat niet soms. Ja? Perfectie kan perfect is God. Het belangrijke is niet perfectie, maar vooruitgang. En ja, en kijk hoe dat kan helpen. Wat ik doe met mijn vrouw is, we hebben Google Agenda. En bij Google Agenda kan ik haar agenda zetten op mijn agenda. En dan kan ze mijn agenda zien, kan ik haar agenda zien. En dan kunnen we elkaar afstellen. Dus het belangrijke is niet perfectie. Het belangrijke is vooruitgang. En dat je stappen aan het nemen bent om jezelf te vullen. Vooral met God, met familie, met werk, met juiste werk, met fitness. En dan nog één ding, dat ik ben, recreatie. Hobby. Yes? Ja. Hebben jullie ervan genoten? Amen. Gaan we dit toepassen in ons leven? Absoluut. Luister, dit is niet nog een last erbij. Dit is simpelweg plannen. Dit is simpelweg goed verwerken in je leven. Yes? Het is belangrijk. Het is heel belangrijk. Want ik wil volle energievolle leiders zien elke week weer. Man, ik wil gewoon over 1 maand, 2 maanden horen. Hey, luister. Ik heb toegepast wat je zei. Ik ben beetje bij beetje begonnen en ik voel me energievoller. Ik voel me beter. Ik voel me fitter. Ik voel me dit en dat. Ik voel dat ik een hele volk kan leiden uit Egypte naar het beloofde land. Ik wil een kerk openen. Als je zo komt naar mij, dan gaan we praten. Kijken wat we kunnen doen. Dus vul jezelf. Laten wij niet meer vermoeid rondlopen. Herken het aan jezelf, wanneer... Yes? Ik kan me nog een appje herinneren, trouwens. Een appje? Ja, misschien mag ik dat even zeggen. Dat gaat wel helemaal